ہی کہتے ہیں یہ ہے یا نساء المسلمات، یعنی پڑھا جائے گا اس کو یا نساء المسلمات پڑھا جائے گا مرفوع، لیکن مسلمات کو بکسر تا پڑھیں گے اور منصوب قرار دیا جائے گا، اور یہ کہا جائے گا کہ منصوب علی صفت ہے، جیسے آزید العاقل آزید العاقل کے اندر لا تحقرن جارۃ لجارتہا، یہ خطاب ہے جا رہے مہدیہ کو، یعنی ہدیہ دینے والی کوئی عورت ہدیہ کو حقیر سمجھ کر نہ روکے، چاہے چھوٹا ہی سا ہدیہ بکری کی کھر ہی کیوں نہ ہو، اس لیے کہ ہدیہ دینا محبت کی علامت ہے، تو اصل چیز وہ محبت ہے جس سے ہدیہ ناشی ہوتا ہے، فرسن خون چلیے کچھ اس کو کچھ بھی نہیں آتا، کوئی ایک موٹا فائدہ نہیں آتا، اگر تمہارے صاحب رحمۃ اللہ علیہ کیا ہوتا تو تجھ کو کسی جگہ بیٹھنے نہ دیتے، بے شرم کہیں گا کیا تکبر ہے، تو تجھ کو معلوم ہو گیا ہوگا تجھے کچھ نہیں آتا، چل بس میں ویسے ہی نہیں پہلے لفظ میں سمجھ جاتا ہوں کہ یہ پاگل اس کو کچھ نہیں آتا، الحمدللہ سبحان مولانا رحمۃ اللہ علیہ کی برکت سے فوراً سمجھ میں آتا ہے کہ کس کی کیا استعداد ہے، چلیے حیرت دو مرنے کی بات آپ شرم سے تم پسینے پسینے تم کو ہو جانا چاہیے، لیکن بے شرمی تمہاری صفت ہے، تم اپنے ہاتھ چلا کے پڑھ دیتے تھے، تمہارے سادہ سمجھ لیتے تھے کہ بہت بڑے فاضل ہیں، آنا ایک لفظ نہیں، چلیے بس چلیے رومان کیا چیز ہے صاحب، رومان انورد عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قال لعروت بن اختی ان کنا لننظر الى الهلال يوم الهلال، قالت لعروت لعروت بن اختی ان كنا لننظر الى الهلال، یا عجیب الدار علی کال فلانا بے حیا، قالت لعروت ابن اختی ان کنا لننظر الى الهلال، خبر ہی نہیں تجھ کو، تمہیں مشکلات کیا کر رہی ہے، ایک شیطنت کی صدا ہے، آپ لوگوں نے اپنے استاذوں کا ادب نہیں کیا، ان کے مار ڈانٹ کے لیے اپنے کو تیار نہیں کیا، اس لیے ایک قاعدہ ایک قانون آپ کو یاد نہیں، سمجھے، یہ کڑکوں کر لیجیے ہو بل ماز آئے گا آپ کو، جس بچے کو کبھی کچھ آتا ہے گجراتیوں کو وہ اپنی ذاتی استعداد ذاتی محنت ذاتی صلاحیت سے آتا ہے، لیکن وہ بھی بہرحال ادب سے بیٹھتا ہے، عام طلبہ بے ادبی کرتے ہیں جس کے نتیجے میں منادا مفرد منصرف کا اعراب تک نہیں معلوم، تعجب، چلیے بس چلیے، یہ کتابیں میں نے ایک بھی ٹھیک سے نہیں پڑھی، ایک کتاب نہ امیر پوری نہیں پڑھی، یہ تو استاد مرحوم کا کمال تھا، ڈنڈے کے زور سے بس اپنا کچھ نہ کچھ کچھ نہ کچھ کچھ نہ کچھ ٹھوستے ہی چلتے رہتے تھے، چلیے ایسا تھوڑے تھے تو شیر کا پتا پانی ہوتا تھا ان کے سامنے، چلیے بس چلیے، جب بھی تم پڑھتے ہو کوئی نہ کوئی مصیبت اتار دیتے ہو، بے توفیق انسان تم بے توفیق، چلیے بے شرم یہ جمعے کا دن ہی غارت کر دیتا، اگر نہ امید تھوڑا سا اٹھا کے دیکھتا اور یاد کر لیتا قواعد کا استحضار ہوتا، اگر تیرے اندر صلاحیت ہوتی تو تو اجرا بھی کر سکتا تھا، اور صلاحیت نہ ہو گئی تو کچھ بھی نہیں، چل بس چل، ان کنا لننظر الى الهلال ثم الى الثلاثة اهل في شهرين وما وجدت في ابيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نارا، فقلت يا خالة ما كان يعيشكم، قال الا تردان التمر، تین مرتبہ تو ہو گیا، یہ تو ادنا درجہ ہے کمال کا، اب دو اور بڑھائے تو اوسط درجہ ہو جائے گا، دو اور بڑھا دے تو اعلیٰ درجہ کا ادنا درجہ ہو جائے گا، ورنہ اعلیٰ کے تو بہت سے درجہ ہیں. سن بسر اتم الماء انه قدان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من النصارى كان لهم منايب وكان يمنحون رسول الله صلى الله عليه وسلم من البان يمنحون رسول الله صلى الله عليه وسلم من البان فيسقينه وفي اسناد الى عامر بن اے بھانجے، ہم تو تین تین چاند دیکھ لیتے اور دو مہینے مکمل گزر جاتے، حضور کے گھروں میں آگ نہیں جلتی تھی. فقل یا خالہ ما کان یعیشکم، خالہ جان گزران کی تمہارے کیا صورت تھی؟ یعیشکم اعاشہ سے جائے ہے، اور امام نووی کہتے ہیں تعیش سے صورت میں یعیشکم ہوگا. قالت الاسودان التمر والماء، ہمارے گزران کے لیے دو سیاہ چیزیں تھی تمر ماء. یہاں تغلیب کی گئی ہے، تمر کالا ہوتا ہے لیکن پانی سفید ہوتا ہے، اور تغلیب کا یہ قاعدہ ہے کہ تغلیب میں اخف کو استعمال مقدم کرتے ہیں، غالب کرتے ہیں، جیسے ابو بکر عمر کو عمرائن کہیں گے، کیونکہ ابو بکرائن ثقیل ہے شریف. وبل اسناد الى عامر المؤمنین فی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ کان، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دینار من الانصار کان تم منائے، حضور کے کچھ انصار پڑوسی تھے جن کے پاس منائے، منال جمع منی ہاتھی منی ہے، وہ جانور کہلاتا ہے جس کا دودھ دوسرے کو کھانے کو دے دیا جاتا ہے. مراد یہاں پر یہ ہے کہ ان کی کچھ بکریاں تھیں، وہ اس کے دودھ حضور کی خدمت میں پیش کرتے رہتے تھے. ابن جریر کی روایت میں بنائے ہمیں بنا مین وبل اسناد الى عامر المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب القليل من الهبه. امام بخاری نے پہلے بتا دیا کہ واقعہ کو ہدیہ دینے میں پس و پیش نہ کرنا چاہیے، چاہے چھوٹا سا ہدیہ ہو ہدیہ دے دینا چاہیے. اب اس طرح میں پھر باب سے اس بات پر تنبیہ کر دوں، موجود لگو کو یہ چاہیے کہ ہدیے کی قلت و کثرت پر نظر نہ کرے، بلکہ تھوڑا سا ہبا دور تو اس کو قبول کرے، واحد کی قدردانی پر نظر کرے. امام احمد سے پوچھا گیا کہ حضرت اگر ہم ہدیہ بھیجیں اور دیران ہدیہ لینا پسند نہ کریں، تو حضرت امام احمد نے گنجائش دی کتنے نہ دینے کا کوئی حرج نہیں. اگر مجھ کو دعوت دی جائے دستے کے گوشت کی یا مستدق کو صاف کی نہ اجب تو میں اس کو قبول کر لوں گا. حافظ ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں جب زراع و قرآ کی دعوت قبول ہو سکتی تو ان کا ہدیہ بھی قبول ہو سکتا. میں کہتا ہوں خام خواہ حافظ نے تکلف کیا، آئندہ جملہ مصنف کے مقصود کے اس کے اس بات کے لیے صریح ہے، ارشاد احدی الی زراع و قرآ قبول. اگر مجھ کو زراع یا قرآ کا ہدیہ دیا جائے تو میں اس کو قبول کر لوں گا. چلیے وبل اسناد الى عامر المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعض من استعاذ من اصحابه شيئا. امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر اپنے اصحاب سے کوئی چیز ہبا لی جائے تو کوئی حرج نہیں، شرط یہ ہے کہ جس سے ہبا لیا جا رہا ہے اس کو کوئی گرانی نہ. چلیے وقال ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لبوا لي ما تمسنا وفي قال حدثنا ابو مريم قال حدثنا ابو غسان قال حدثني ابو حاتم بن سهل النبي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم ارسل الى امراه من المهاجرين وكان غلام النجار قد كان نري عبدك فليعمل لنا اباد المنبر فامرت عبدنا فذهبت فقطع من الصرفاء وسلم فطاعتني من الطرفاء فتنا لم بندرا فلما قضى وارسلت الى النبي صلى الله عليه وسلم قضاه وتمه تني ارسلت الى النبي صلى الله عليه وسلم انه قد قضاه قال ارسلي به الي فجاء به فاعتمره النبي صلى الله عليه وسلم فوضعه حيث ترون وفي قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني محمد بن جعفر بن ابي حازم بن عبد الله بن ابي قلامه الدلمي عن ابي رضي الله تعالى عنه السلامي سین اور لام کے فتح کے ساتھ ہے اور بادشاہ لینی کو کثیر لام کہتی ہیں ان سلاح کہتے ہیں لہن ہے حافظ ابن حجر اسقلانی نے اس کی تردید کی اور فرماتے ہیں ایک لغت معروف ہے چلیے اپنے چپل گانٹ رہا تھا چلی پلن دنوں نے بھی کرے اللہ کے بندے دس دس بار ایک حرف پڑتا کئی بار یہ حدیث بخاری شریف کتاب الحج میں آئی بے حیا سب بس یہ جھٹکا دے کے عبارت نہ پڑھیں بس صاف پڑھیں رواں سادی عبارت چلیے حدثني به زيد بن اسلم یہ محمد بن جعفر کا قول ہے چلیے وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب من استسقى اگر کسی نے کسی سے پانی طلب کر لیا تو سنت اس کے اصل موجود ہے جائز ہے اور پانی لا دینا اور دے دینا یہ بھی ایک قسم کہہ دیا چلیے وقال سهل قال للنبي صلى الله عليه وسلم استني وفي قال حدثنا خالد بن مكد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثنا ابو ثوبان قال سمعت انس رضي الله تعالى عنه يقول اتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في دارنا هذه فاسترقى فخلقنا شهدنا ثم شفت من ماء دين هذه فاخذ اس کنویں کے پانی سے اس کو ہم نے مخلوط کیا تاکہ دودھ ٹھنڈا ہو جائے چلیے پاتے تم ابو بکر نے ساری قوم کو تجا ہوا والا دن نمینی برما برما قال مر ہر ابو بکر بعد عربی اپنا ہو ثم قال اے منون پر اے منون کیا کرے ایک حرف نہیں بے حیا پڑھ سکتا اے منون اللہ منون بے شرم کہیں گا یہ مرفوع مبتدا محذوف کی خبر ہے یعنی المقدم الایمن اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو مبتدا بنایا جائے اور خبر محذوف ہے الایمنون یقدمون الا فیمنون سنو دائیں طرف سے ابتدا کرو چلیے ابتدا بالزمین چلیے وفي الاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب قبول هديه السيد قبول بدبخت کتنی بار پڑھا ہوگا بے شرم جس وقت استاد بیان کرتا ہے اس وقت تم پتہ نہیں کہاں ہوتے ہو باب قبول هديه السيد مقصد یہ ہے اگر شکار ہدیہ میں آئے تو اس کا قبول کرنا حدیث سے ثابت ہو جائے ایسے بھی وہ قبیل النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نبی قطع قطع قطع قطع سویدی وبی قال حدثنا سلیمان بن حرب قال حدثنا شعبۃ بن هشام بن زید بن انس بن مالک بن انس نبی اللہ تعالیٰ نے قال انفدنا ارنبا بمر انفدنا باسرنا اٹھایا ہم نے ابھارا چلیے ارنبا بمر زہران تو صاحب قوم فلغبوا فادرت لغبوا تائبوا کے وزن پر اسی کے معنی میں اور کچھ مہینے کی روایت میں ہم فتعبوا وارجوا چلی فقیدیا کا مطلب یہ ہے کہ ورق اور فقیر میں ہے تو شک لیکن فقیر کے اندر شک کی وہ کیفیت نہیں ہے جو ورق میں ہے بلکہ فقیر میں کم شک ہے گویا حد یقین تک پہنچا ہوا یا مطلب یہ ہے کہ اولاً تردد کیا اور اس کے بعد کہہ دیا نہیں نہیں فقیر میں کوئی شک نہیں فقبل قلت و اقل امین یہ قائد حسام زید انس مالک کے پوتے ہیں اپنی دادا سے انہوں نے پوچھا قال و اکل ہوں، تو حضرت انس نے اس کے جواب میں کہا ہاں حضور نے کھایا تھا، یہ قبول کرنے کے اعتماد پر کہہ دیا، جب قبول کیا ہے تو کھایا ہی ہوگا، لیکن چونکہ آنکھوں سے کھاتے ہوئے نہیں دیکھا اس لیے بعد میں صرف قبول کو ذکر کرتے تھے، یہی تم مقال باد قبی لہو کا مطلب پوچھے گی قبیل قال حدثنا اسماعیل قال حدثنا مالک بن ابن شہاب بن عبید اللہ بن عبد اللہ بن عبد بن مسعود بن عبد اللہ بن عباس بن رضی اللہ تعالی عنہ عن صاحب بن قسامۃ رضی اللہ تعالی عنہ انه وعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حمارا مخشیا وهو بالاقواء يرد الارض والدان فرد عليه فلما راى ما في وجهه قال اما انا لن نرد عليك الا ان نحرما وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب قبول الہدیۃ ہدیت بے شرم ایک حرف نہیں آتا، قبول ہدیہ کا بیان امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے ترجمہ خاص منعقد کیا قبول ہدیت اس سے، اب ترجمہ عام منعقد کرتے ہیں، مطلق ہدیہ کے قبول کرنے کا جواز ثابت کرتے ہیں، حضرت شیخ فرماتے تھے کہ ایک حدیث ہے حضور نے فرمایا انی ہمم تو اللہ اقبل اللہ من قرشیین و انصاریین و ثقفیین و دوسیین، رواح و بداؤد و نسائی، تو ہو سکتا ہے کسی کو خیال ہو بس حدیت ان چار قبائل کا قبول ہوگا کسی اور کا نہیں، امام بخاری نے بتا دیا کہ کسی کا بھی ہدیہ اگر صحیح بنیادوں پر ہو قبول کیا جا سکتا، اور جو حدیث ذکر کی گئی ہے وہ ایک خاص واقعے سے متعلق ہے، ایک اعرابی نے حضور کی خدمت میں ایک جوان اونٹ ہدیہ کیا، حضور نے اس کے بدلے میں 6 عطا کیے، اس پر بھی وہ ناراض ہوا، تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث ارشاد فرمائی تھی، ہدیہ کے قبول کرنے کے مسئلے میں اختلاف ہے، امام نووی نے نقل کیا ہے کہ جماعت کے ہاں ہدیہ کا قبول کرنا مطلقاً واجب ہو خواہ وارث سلطان ہو یا غیر سلطان، لیکن اس نقل میں تردد ہے اس لیے کہ قاضی عیاض نے ابن جریر طبری سے نقل فرمایا ہے کہ ہدیہ کا قبول کرنا بالاجماع مندوب ہے اور قبول ہدیہ کا امر مبنی و ارشادی ہے، اس کے بعد پھر آگے اختلاف ہے، بعض تو کہتے ہیں سلطان و غیر سلطان کا عطیہ قبول کرنا مندوب ہے اگر اس کا عطیہ جائز، اور بعض کہتے ہیں سلطان کا عطیہ مندوب غیر سلطان کا مندوب نہیں، اور جمہور علماء فرماتے ہیں کہ عطیہ تو غیر سلطان مندوب ہے، چلیے کبھی یہ بارہ حدت نہ اتنا ہندو ہوتا بارہ حدت نہ آپ تو بارہ حدت نہ حصہ ہوں نبی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے آنند نہ بتانے تحاد نبی ہدایا ہوں جو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ سنے ہوا یہ تو ہونے بدان کا مرتبہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی یہ بارہ حدت نہ آدم نبی آسن بارہ حدت نہ سولہ کو بارہ حدت نہ جابر نے آسن قال سنی تو صحیح کرنا صبح کی ملک نے پاس نبی اللہ تعالیٰ نے قال حضرت نے ہمیں نے قال ابن نے بعد نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت میں سمجھ لو اس پر قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کی وسط میں بتا ترکل عزب تقدرن، عزب کا کھانا جمہور کے یہاں جائے ہیں، امام ابو حنیفہ ان کے صاحب کراہت کے قائل ہیں، یہی امام محمد ابن منذر نے حضرت علی سے نقل کیا ہے، ارنب کا کھانا جمہور علماء کے نزدیک جائز ہے، عبداللہ ابن عمر اور ابن ابی لیلا کراہت کے قائل چلے یعنی آپ اس میں سکھانا شروع کر دیتے چلیں ابھی بارہ ہفتہ جنا محمد بن بچا لیں بارہ ہفتہ جنا حمدر بن بارہ ہفتہ جنا شعبہ بن جدا تو بنا سن مار کے نبی اللہ تعالیٰ نے قال اسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم من احمد فقیل قصد کے قال بری لك فقال هو لا صدقه ولا هديه ابھی بارہ ہفتہ جنا محمد بن بچا لیں بارہ ہفتہ جنا حمدر بن بارہ ہفتہ جنا شعبہ بن عبد الرحمن بن قاسم النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اشتريها فاعتقيها فانما الولاء لمن اعتق بعودها لا نحن. فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم هذا تصدق بي لا بريدك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ولا صدقه ولا هديه. فقيل قال قال عبد الرحمن زوجها حب اوصل. قال شعبه ثم سال عبد الرحمن زوجها قال هذه حب اوصل. وفي قال حدثنا محمد بن مقاتل بن الحسن قال اخبرنا خالد بن عبد الله بن خالد بن الرسائي عن حسن بنت سيرين عن ام يزيد رضي الله تعالى عنها قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشه رضي الله تعالى عنها فقال عندكم شيء؟ قالت لا الا شيء ما تبدي ام وزيد من الشعب التي بات اليها من الصدقه. قال انها قد بلغتنا منها. وهم فروجت آپ کی جتنی حضر اسقلانی نے اشکال کیا وہ یہ ہے کہ بریرہ اور ام عطیہ دونوں کا قصہ بالکل افسانیت رکھتا ہے. جب ایک سے مسئلہ معلوم ہو گیا کہ فقیر کے حق میں صدقہ صدقہ ہے اور اگر فقیر دوسرے کو ہدیہ کر دے تو اس کے حق میں ہدیہ ہو جاتا ہے, تو پھر حضرت عائشہ کو ام عطیہ کے قصے میں کیوں تردد ہوا؟ ہمارے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ بریرہ کے قصے میں اہدا پایا گیا تھا, تصدق پایا گیا تھا غیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. جب وہاں آپ نے فرمایا ہوا لہا صدقتن ولنا ہدیۃن تو ہو سکتا ہے کہ حضرت عائشہ کو یہ خیال ہو کہ وہ صدقہ آپ کے لیے مباح ہے جو آپ کی طرف سے نہ ہو غیر کی طرف سے, اور ام عطیہ کے قصے میں صدقہ کی بکری آپ کی طرف سے عطا ہوئی تھی تو حضرت عائشہ کو تردد ہو گیا کہ بھلا آپ ہی نے صدقہ کیا ہے وہی آپ کے یہاں ہدیہ بن کے آئے گا تو آپ کے لیے مباح کیسے ہوگا؟ حضور نے بتا دیا کہ صدقہ کہیں سے بھی ہدیہ بن کر آئے اور کسی کا بھی صدقہ ہو, حتیٰ کہ اگر مہدارہو کا صدقہ ہو تو بھی جائز ہے. چلیے علامہ محلف فرماتے ہیں, مطلب یہ محلف کے بعد بات نہیں, امام بخاری یہ بتاتے ہیں کہ اگر لوگ کسی کی بیویوں میں سے کسی خاص کے دن میں اگر ہدیہ بھیجیں تو یہ عدل و انصاف مطلوب بین ازواج کے منافی ہیں. علامہ ابن بطال نے محلب سے نقل کیا ہے کہ خاوند کے ذمے نفقہ اور مبیت میں مساوات ضروری ہے, ہدایہ میں ضروری نہیں, لیکن یہ استدلال غلط ہے. یہاں ہدیہ حضور کی طرف سے نہیں ہوتا تھا بلکہ دوسرے لوگوں کی طرف سے ہوتا تھا, اور یہ کہنا کہ ہدایہ میں مساوات مطلوب نہیں صحیح نہیں, ہر چیز میں مساوات مطلوب. چلیے فذكرت له قال عنها. وفي قال حدثنا اسماعيل قال حدثنا يقين سليمان عن هشام بن عروة عن أبي عائشة رضي الله تعالى عنها أن نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم أزواج مطهرات کی دو جماعتیں تھیں, ایک جماعت میں تو حضرت عائشہ حفصہ صفیہ سودا تھی اور دوسری جماعت میں ام سلمہ, اور باقی ازواج یعنی زینب بنت جحش بن حمیبہ بنت ابی سفیان, جویریہ بنت حارث اور میمونہ بنت حارث تھی. چلیے والحزب الاخر ام سلمہ وسائر نساء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وكان المسلمون قد علموا حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ فاذا كانت عند احدهم هدیۃ يريد ان يهدیها الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخبرها حتى اذا كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم في بيت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بعد صاحب الهدیۃ. حضور جب عائشہ کے گھر ہوتے تب ہدیہ آتا تھا. ہاں چلو فقلنا لها كلمي رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلم الناس فيقول من اراد ان يهدي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم هديه فليهدي عليه من قالت تكلمت وبين ذاك اليها فلم يقل لها شيئا فسالنها فقالت ما قال لي شيئا فقلنا لها كلمي لا تجيب في عائشه فان الرقي لم يهديني وانا الرقي الهي كسي کے کپڑے میں بیٹھے کی حالت میں نہیں نازل ہوئی لیکن عائشہ کے بستر میں ہوتے ہوئے اور یہ الہی نازل ہوئی ہے. بعض علماء فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور کی ازواج میں کماری بیوی سے تنہا رہی ہیں, ان کے ساتھ غیر نبی کو لیٹنے کا حق موقع نہیں ملا بخلاف دیگر ازواج کے. نمبر دو, بعض یہ کہتے ہیں کہ اصل میں حضور کو حضرت صدیق اکبر سے بہت زیادہ تعلق تھا, ان کی محبت سرایت کر گئی تھی عائشہ میں, اس لیے حضرت عیسیٰ کے پاس ہونے کی صورت میں وہی لالی نالی ہو جاتی تھی, لیکن یہ وجہ غیر ودی ہے. اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اپنے بستر وغیرہ کی صفائی کا زیادہ اہتمام کرتی تھی, لیکن یہ ضعیف ہے اور ازواج دیگر ازواج مطہرات سے بعید ہے کہ وہ آپ کے بستر کی صفائی کا اہتمام نہ کریں. چلیے, ثم انهن دعوت فاطمه بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول ان النساء ينافسنك الله الله في من جلد من بدل لما تقول يا بني ادرا تبدين ما وجدت فقال ترى فرتاب الي ان فاطمه ان فقلنا ارجع الي فاطمه تبدي فاطمه بين ما بنت كم فاطمه باب لقد فقالت ان النساء ينافسنك الله الله تبدين كل لا لا اے کتے کہیں کے تجھے ایک حرف نہیں آتا ہے, چل بس کچھ بد وقت کی وجہ سے اتنا سخت کلمہ ان سے نکلا, چل بس. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے نہ تکلم قال فتكلم عائشہ تو بولا زینب حتى حتى قد قال صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ سے فرمایا ان ابن ابي بکر نے فرمایا کہ مرانا بچانے انسان امر کا کام نہ کیا تھا خبر میں ہدایا ہوں جو عائشہ کا انسان نے نبی بن قریش نے نبی بن نوالی ان جوری محمد بن عبد الرحمن بعید ہے. یہاں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر اعتراض تھا, اسی لیے عائشہ نے مدافعت کی تھی, پہلی تو بھی مناسب ہے. فنظر النبی صلی اللہ علیہ وسلم الى عائشہ وقال انها بنت ابي بكر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ کو دیکھا اور فرمایا ابو بکر کی بیٹی ہے, جیسے وہ بڑے خوشی بولے. اور نہایت قوی المعارضہ ہیں, ایسے ہی بیٹی بھی ہیں. قال ابو مروان الغساني عن هشام ابن عروة كان الناس يتحرون بهداياهم مع عائشة. حافظ ابن حجر السلامي رحمة الله عليه وبساري وتقريب التهذيب نے لکھ دیا کہ ابو مروان الغساني کی بخاری میں کل یہی ایک روایت ہے. اور فتول داری نے یہ لکھا ہے کہ ان کی ایک اور روایت بھی ہے جو کتاب الحج میں آ چکی. میں کہتا ہوں بخاری سے لکھی ان کی پانچ احادیث تھی. کتاب الجنائز, کتاب الحج, کتاب الجہاد, کتاب الاعتصام وارد ہیں اور پانچ یہ سامنے. یعنی امام بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو ہدایا فقیر ہوتے ہیں ان کو رد نہیں کیا جاتا ہے, جیسے خوشبو. حضرت انس کہتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان لائے ہوتی. یہاں پیر سے مراد اگر مطلق خوشبو ہے تو آدم رد پیر سے مراد خوشبو کا ذرا سا لگا لینا, جیسے کسی نے عطر دیا تو آدمی اس کو ذرا سا لگا لے. یہ مطلب نہیں ہے کہ بس موقع ہو یا نہ ہو جیب میں رکھ لے. اور مسلم کی ایک حدیث میں ہے من عرض علیہ ریحان فلا يرده فإنه فی المحمل طیب الرائحہ. ریحان کہتے ہیں تلسی کو, تلسی کا پھول کوئی قیمت نہیں رکھتا ہے. اگر کوئی دے اور اس کو تو لے لینا چاہیے, دینے والے کو کوئی بار نہیں اور لینے والے کو اس کی خوشبو سراحت پہنچے گی. اب اگر حدیث میں پیر سے اسی طرح کا پھول مراد ہے پھر تو حدیث بالکل اپنے بار ہے. ترمذی کی ایک روایت میں صلاح اللہ کو الوسائل والدن واللبن تکیہ پیش کیا جائے, آدمی اس تقریم کو رد نہ کرے. اسی طرح گہن پیش کیا جائے تھوڑا سا لگا لے, لبن پیش کیا جائے اپنی خواہش کے مطابق پی لے. لیکن انسانیت کے سامنے رکھنی چاہیے. چلیے وہ بھی چاہے موقوف کا مجلس جبا میں موجود ہونا ضروری نہیں ہے. سن مجلس پر یہ استدلال پیش کیا ہے کہ جب وفد حواز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا تو آپ نے ان کے قیدیوں کو ان کو جبا کر دیا. حالانکہ قیدی وہ آپ کے قبضے میں تھے لیکن بہرحال سب آپ کے سامنے نہیں تھے. آپ کتنے ہیں حضرت سلامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری نے اس طرح استعمال کیا ہے کہ یہ جبا قبض القسمت ہوا اور تقسیم سے پہلے جیسے ہبا پر قبضہ نہیں ہو پاتا ایسے ہی چاہے موقوف اگر غائب ہو تو بھی ہبا پر قبضہ نہیں ہو پاتا. لیکن آپ اگر رحمت اللہ علیہ جو استدلال کیا ہے ایک مختلف کی امر پر مبنی ہے. اس میں اختلاف ہے کہ آیا حوالوں کے قیدی تقسیم ہو جانے کے بعد وقت حوالوں آیا یا بعد میں آیا. انصاف وغیرہ کی رائے سے یہ ہے کہ تقسیم سے پہلے آئے لیکن مسلم اخبا کی رائے سے تقسیم کے بعد آئیں گے. یہاں علامہ عینی نے امام بخاری پر یہ اشکال کیا کہ حدیث میں صرف یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے قیدیوں کو چھوڑ دیا تھا. اس چھوڑنے کو ہبا سے تعبیر کرنا بعید ہے. میں کہتا ہوں جتنے قیدی تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قبضے میں تھے اور آپ کی ملک تھے اور آپ کی صحابت جب آپ نے اپنا حصہ چھوڑ دیا تو غلط دیگر یہی تو ہوا کہ میں اپنا حصہ تم کو دیتا ہوں اسی کا نام جبا. یہاں دوسرا اشکال یہ ہوتا ہے یہ چھوڑنا تو حقیقت ان کی غلامی کی قید کو ہٹا دینا یعنی ان کو آزاد کر دینا. اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں دو چیزیں الگ الگ ہیں. ایک ان قیدیوں سے غلامی کی قید کو ہٹا دینا ہے یہ جو ہے ان کا اعتراف اور دوسری چیز ان قیدیوں کو وفد حوالے کے حوالے کر دینا اور ان کو دے دینا یہ ہے ہبا. تو یہاں دونوں باتیں پائی گئی ہیں اور دونوں میں کوئی تنافی نہیں ہے. یہ چھوڑ دینا معصورین کے حق میں اعتراف ہے اور راقدین کے حق میں ہوگا. یاد رکھیے یہاں پر امام بخاری نے مسئلہ قبضے کے بعد کا مسئلہ کو ذکر نہیں کیا بلکہ اس کے لیے 12 بار کے بعد الحبت المقبوضہ وغیرہ المقبوضہ مستقل ترجمہ منعقد فرمایا. وَقَالَ من أول ما يسير الله علينا فقال ما تطيرنا لك ومن إصاب إلى أمر المؤمنين في حديث رسول الله. آپ یہ دکھاتے ہیں کہ میں بہت تیز پڑتا ہوں تو کیا ریاکاری کرتی ہوں اللہ کے لیے تو الجھن ہوتی ہے مجھے میں کتنی بار آپ سے کہا چلیے انسان پڑھتا ہے ابھی شرط سمجھ کر آپ پڑھ رہے ہیں اپنی اعتراض دکھانے کے لیے اے مزاحمین آپ کو کیا ملے گا جیسے خالی ہاں ہے ایسی وہاں چلے جائیں گے خالی ہاتھ ساری ہیں خاتمے مل جائیں گے نہیں صحیح کرو میں نے اپنی حالت بتائی کم سے کم آپ کو ہی پکڑ لیں آدمی کو ایک مزہ آتا ہے ابھی شریف پڑھنے میں چلیے انس کہتا ہے مجھے تو ہر چیز میں مزہ آتا ہے میں جب اپنی گردن جھکا کر دلاتا ہوں اور زمین کھولنا شروع کرتا ہوں تو عبارت کے جو ہے ٹکڑے کر ڈالتا ہوں یہ سوچتا ہوگا کہ جان بوجھ کے میری غلطی نکالتے ہیں آج میں نے لڑکوں سے پوچھا یہ انس اور جگہ بھی پڑتا ہے جی یہ لوگ بھی چوکتے ہیں اتنا نہیں چوکتے کبھی کبھی چوکتے ہیں کہ بھائی میں جو چوکتا ہوں وہ بامانا چوکتا ہوں بے مانا بھی اس کو کیا بچے بتائیں گے تو سمجھیں گے میں نے جس استاد سے پڑھا ہے اس کے یہاں تو کوئی بخش نہیں ہے یہ گجراتی والے پڑھنے میں بہت ماہر ہوتے ہیں اور سمجھتے ہیں ہم پڑھتے ہیں صحیح ہاں زبیر کو بھی بہت خیال تھا کہ میں بالکل ٹھیک پڑھتا ہوں مخا الو ہے مخا اس کی کچھ خبر ہی نہیں صبح میں نے کہا معرفہ ابو نعیمہ تم کیا لا رہا ہے تم نیچے کی دو دل کافی پریشان کیا ہے میں نے کہا بندہ خدا پوری کتاب اٹھا لا ایک مرتبہ اس کی کھوپڑی میں سمجھ میں نہ آیا جو یہ اتنا بھی نہ سمجھ پائے وہ الو کیا عبارت پڑھے گا انس تو خیر الوؤں کا بھی الو ہے یہ تو سب سے گیا گزرا ہے فرڈیت ہے میرے ہاں بھائی عبارت پڑھنے کی ہمت بڑے بڑے نہیں کرتی سمجھے نا بھائی اب تو بہت نرم ہو گیا اور میں لڑکے روتے تھے بیٹھتے آنسو سے روتے تھے اگر گھڑکی دیتا تھا تو لڑکے چیخنے لگتے رونے لگتے تھے بھوں بھوں کرتے تھے میں چھوڑ دیا ان کا بھائی اب کیا کریں اتنی پاگلوں کو ابھی سیزر وغیرہ ان کو بھی جوتا کاٹنے کے لیے یہاں بیٹھ کے کھلا صاف کرنے کے لیے بھیج دیتا سیزر بےچارا کیا ہے دیکھیے سیزر کا منہ بھی ایسا ہو گیا ہے جیسے کانٹو کا تھا کانٹو ایک بھنگی تھا یہاں اس کا لڑکا جب مجھ سے ملتا تو کہتا میں کہتا کم کیا کہتا مجھے پتہ نہیں چلتا تو کیا کہہ رہا مجھے چودھری تھا اپنی قوم کا بڑے روڈ سے چلتا تھا لیکن بہت شائستہ اور مہذب تھا مدرسے کے حج میں تمام مدرسے کے بڑوں کو سلام کرتا اور کرو ایک منگی ہے نوکر ہے وہ سب کو سلام کرتا ہے ایک مسلمان ہیں طالبین ہیں نبی کے امتی ہیں نبی کے تعلیم ہیں کہ سلام کرو کہیں کچھ نہیں بتاؤ کیا ہے اس پڑھنے سے کیا حاصل ہے ابو حنیفہ صاحب اختلاف سارا علم ہے سب کور باتیں ہیں کور باتیں ہیں اسی لیے تم لوگوں کو علم کا نور نہیں مل رہا تم حدیث پر عمل نہیں کرتے حدیث کی تقریر نہیں کرتے صرف اپنے نام کے لیے پڑھتے ہو یہ عبارت پڑھتے ہیں سراسر ریاکاری کرتا ہے اور اس سے جلتا ہے جیسے اس نے عبارت پڑھنی شروع کی ہے بالکل یہ ایسے جلتا ہے جیسے بیت الخلا کا کیڑا جلتا ہے کہ آپ نے تشریح کیوں دی تاکہ اس کے